La circ, în târgul moșilor, pe gheața unui răcitor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. Cum se numea? Apolodor. Și ce făcea? Cânta la cor. Deci nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el cei mai ușor. Cânta la cor. Era tenor. Grăsuț, curat, atrăgător, în fracul lui strălucitor. Așa era Apolodor. Dar, într-o zi, Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa. Sunt foarte trist. Îmi place viața de corist, dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Oh, dar-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar. Apoi a plâns Apolodor când l-a văzut pisoiul Tiț, plângând cu hohoții sughiți. I-a spus, prietene, aș da mustața și codița mea, aș da o litră de caimac, aș da orice să te împac. Său, nu mai plânge, te implor. Și-au încercat să-l mai împace ariciul dăruindu-i ace și ursul cu un pumn de mure, atunci culese din pădure. Și iepurele buzălată cu fructe dulci, cu salată, colegi de-ai lui Apolodor, maestri cântăreți la cor. Cămila Suzi, cea mai tristă, ofta cu fața în batistă. Ea-i fusese ca o mamă, îl învățase prima gamă. Dar el plângea, mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Colegii lui Apolodor s-au dus atunci la dirijor. Maestrul Domila Solfa, în haina lui de catifea, l-a ascultat și, gânditor, s-a așezat pe canapea. Oftând, sărmanul meu tenor, se poate prăpădi de dor, să plece despre Labrador. Și a plecat Apolodor. La început a fost ușor. L-a dus spre nord, l-a dus în zbor un avion, un bimotor. Și stând picior peste picior, cânta, cânta Apolodor, cânta cu glasul de tenor. Apoi, cu parașuta în spate, se zbengui Apolodor, când agățându-se de roate, când stând călare pe motor. Așa, cu zborul acrobatic, ar fi ajuns în Labrador, dar l-a izbit un nor zănatic și a căzut Apolodor. La capul nord, la capul nord adăpostit într-un fiord, ședa pe țărm Apolodor, posomorât și gânditor. Ședa pe țărm, tăcut și trist, acest tenor, acest corist, ședa cu parașuta spartă, fără busolă, fără hartă, în larg buiac locotitor, întreg potopul apelor, și se jălea Apolodor. Dar iată, iată un vapor, e pescadorul Meteor, cel mai de frunte pescador, din Baltica în Labrador. Sirena și era de zor. Hei, cine ești? Un călător. Cum te numești? Apolodor. Și încotro, spre Labrador. De ce jelești? Păi am să mor uitați, fără ajutor. Și au strigat atunci în cor matrozii de pe Meteor. Noi te luăm, Apolodor, că vasul nostru Meteor e mare și încăpător. Ai drum ceva mai ocolit, că-și navigăm spre răsărit, dar tot ajungi în Labrador. Hai, urcă-te pe pescador. Înveselit Apolodor s-a luat suindu-se pe bord, adio de la capul nord. Fluta vaporul Meteor înțetișor, înțetișor, matrozii toți cântau în cor și, pe deasupra tuturor, își risipea Apolodor superba voță de tenor spre despătarea foților. A fost un drum fermecător, dar până la urmă se opri în port vaporul Meteor și debarca Apolodor la Behrin într-o bună zi. Apoi, trecând peste strâmtoare, cu luntrea unui eschimos, porni spre Labrador, pe jos, porni cu mare nerăbdare. Pe unde a fost nu prea se știe, dar, după cât am priceput, se pare că a străbătut Alaska, rece și pustie. Dar a aflat că în Labrador a fost născut din întâmplare, căci nu-i picior de pinguin. Familia Apolodor a stat și ea foarte puțin. Venise numai în plimbare. Apoi s-a dus în altă parte, pe gheața Golfului Teror, la polul sud, departe, foarte. Un vânt cumplit, un uragan, l-a dus pe sus, peste ocean, și ce taifun îngrozitor, cu forța lui de nedescris, l-a dus spre țărmul african și apoi prin Golful Sirtelor. Și se gândea, o fi frumos, dar e o căldură tropicală și eu sunt mor de oboseală și nu mai pot să merg pe jos. Și cum jelea să-i plângi de milă, veni spre dânsul o cămilă și îl întrebă, cum te numești? Apolodor. Ce tot vorbești? Apolodor e în Labrador. Am eu o soră în București. Ea mi-a trimis de acolo vești, despre ațel vestit de nor, și le-am primit acum o oră. Plecarea lui a fost o dramă. Cămila Suzivă e soră? A fost cu mine ca o mamă. Ea m-a învățat întâia gamă, cânta la cor și câteodată chiar mă trata cu înghețată. Apoi, oftând, Apolodor a spus: pe semn am să mor după un drum atât de lung aici pe țărmul Sirtelor. Și niciodată n-o să ajung la frații mei, la Polul Sud. O, Doamne, ce mi-e dat să aud a lăcrimat acea cămilă! Mă doare inima de milă, te duce tanti către sud. Și l-a purtat cămila în spate cu salturi moi și legănate, cum le rostul la cămile. Și-au străbătut câmpii și sate, s-au mers așa mai multe zile și au ajuns într-un târziu la marginea unui pustiu. Eu, tanti dragă, sunt decis să merg spre sud la frații mei. N-am încotro, mi-e tare dor și trebuie să dau de ei, oricum. Îți mulțumesc frumos! Și a pornit-o curajos spre sud, către nisip pe jos. Și cum mergea Apolodor și se gândea cuprins de groază, aici a omietat să mor, dădu în calea lui de oază, cu umbră multă și răcoare, cu arbori năpădiți de floare, cu tufe mari de iasomie, cu apă bună de izvor, și a băut Apolodor și a cântat de bucurie. A rătăcit așa un an pe continentul african, pierdut prin Africa de Sud, apoi un timp a fost văzut hamal în port la Cabo Verde, cărând stafide și năut, pe urmă, urma îi se pierde. Se spune că a stat un pic și a vânat în Mozambic și iarăși nu mai știm nimic. Apoi un zvon ceva mai clar vorbește de Apolodor, faimosul pinguin tenor din insula Madagascar. Că el purta solemn și trist o costumație bizară și avea coafura necesară oricărui tânăr chitarist. Apoi lună prin Tibet se spune că a fost poet. Pe urmă, 6 luni în șir a fost în India, fachir. Și se mai știe fără greș că a deschis cu voce clară, după un solo de chitară, concertul de la Bangladesh. Că a fost acolo un delir. Și iarăși nu mai știm nimic, abia peste vreo 2 luni e semnala de un ziar pe insulă în Pacific. Acum era milionar, se mai întâmplă și minuni. Găsise pântare în Viran un geamantan de piele fină și un pachet în geamantan pețetulit cu parafină și un pachet, un pachetel legat cu funde elegante și în pachetel găsise el vreo 40 de diamante. Acum vorbea la telefon din camera cu jucării, avea vreo 5 cofetării, trăgea cu pușca de salon, fuma numai țigări de foi, stătea pe canapele moi, mânca betelgi și ananas și nu-i mai ajungeai la nas. S-a dus așa un an sau doi, dar într-o zi, sau luni, sau joi, și-a amintit Apolodor de frații lui și-a plâns de dor și-a zis: adio, ananas, țigări de foi și jucării, adio voi, cofetării și diamante, eu vă las, și plec, fiindcă mi-e dor. Și a plecat Apolodor. Se pare că a navigat pe barcă luată cu chirie, apoi a naufragiat și de pe o insulă pustie, pe o vreme calmă și senină, a fost luat în submarin. Dar asta a durat puțin, că s-au izbit într-un de mină și el, salvat de un delfin, și dus spre vest peste ocean, a fost cu forțele sfârșite lăsat în stare de leșin pe țărmul californian. Și iată cum, pe negândite, navigatorul pinguin a ajuns în Statele Unite. Un timp, pe câte știm și noi, a fost Apolodor cowboy la ferma Taurul Vioi și îngrija de vaci, de boi, le da porumb, le da trifoi și avea pistol, avea și cal, ca orice cowboy normal. Dar într-o vineri s-a ibit în preajma fermei un bandit, un host de vite renumit, un bețivan îngrozitor, Saliver Tom, un pistolar călare pe un armăsar și jefuia și ucidea. La ferma Taurul Vioi am pușcat 80 de voi, 3 vaci, un miel și un pisoi, apoi răgnind ca un turbat în curte a descălecat și s-a culcat într-un butoi. Era, precum se vede, bad. Și tremurau vieții cowboy, ascunși prin lanuri de trifoi, vârâți prin stive de gunoi și nimeni nu zicea nici pis. Și atunci Apolodor a zis: Eu n-am să tremur ca un laj de teama unui ucigaș. Și a unui jalnic bețivan, așa cum văd că faceți voi. Și-a luat trei cuie și un ciocan, și-a pus capacul la butoi, apoi l-a dus pe ucigaș, dat dura până la oraș și l-a predat la închisoare. Și lumea ieșea în cale, cu prăjituri și cu urale, s-a fost o mare sărbătoare. Dar, spre uimirea tuturor, când ei strigau, rămâi cu noi, tu, cel mai brav dintre cowboy, el a răspuns, mă duc, mi-e dor de frații mei, de glasul lor, și a plecat Apolodor. O, nu mi-a fost deloc ușor ca să refac din auzite sau din caiete risipite jurnalul lui de călător de-a lungul Statelor Unite. A mers așa ceas după ceas, oftând la fiecare pas și a poposit Apolodor în valea râului Missouri. Departe fremăta ușor în alta bolta a pădurii și a văzut venind pe drum un camion cu număr șters, învăluit în nor de fum și a sărit în el din mers. Așa porni Apolodor, murdar de fum și de rugină, sub soarele dogoritor, și cum zăcea trist în mașină, văzut pe maldorul de fier o platoșă medievală și o chivără de cavaler, croite parcă pe măsură. Și a îmbrăcat Apolodor această falnică armură. Apoi stă scris în manuscris că a picat Plocon de sus, stârnind o zarvă de nespus pe străzile din San Luis. Întâiul care l-a văzut, savantul Fergus McPigott, a dat de veste peste tot. Un satelit! Nu-i satelit, e om din Marte, la care adunați în cor vreo 40 de gura cască, strigară, ura să trăiască! S-au început să se tocmească în jurul lui Apolodor cei 40 de gură cască. Ce-ar fi să-l facem senator? Să-l punem la academie? Să-i vindem un televizor? Să-i dăm o casă cu chirie. Și atunci s-a ridicat și a zis primarul Big din San Luis. Noi, fiindcă ne aflăm de față, am hotărât să-i se facă din nylon pur cu sut coață în centrul pieții o baracă. În ea pe un soclu de granit, picta cu stele pe o parte, va sta o vreme liniștit acest străin picat din Marte. Cât a durat, nu știu precis, dar nicio îndoială nu e că în orașul San Luis Apolodor a fost statuie. Ședea cu mintei supus, ședea în beznă și tăcere, când ușa a sărit în sus și au năvălit în încăpere vreo 40 de inși mascați și în fruntea lor venea tăcut tâlharul din Connecticut, legat cu funii de bumbac, vârât în fundul unui sac. Așa l-au dus sperând în spate, prin ulițe întotdocheate, pe străzi cu nume de ochiate și s-au oprit cumplit zbiri la ora 1:30 în fața unei vechi clădiri. Acolo, într-o mare hală, țineau ascunsă pentru zbor o veche astronavă goală și l-au închis pe Apolodor într-o cabină spațială și au dat drumul la motor. Și nava a pornit la drum prin nori, prin ploaie și prin vânt. Și avea navă și radar și aparate de filmat și un biscuit în buzunar și un tub cu lapte condensat. Dar cum era un fric umplit și el era fără palton, a stat un pic, a chibzuit și a apăsat pe un buton. Și nava a pornit la drum, prin nori, prin ploaie și prin vânt. Și așa se face că acum coboară în goană spre pământ. Stătea în portul New Orleans, stătea pe un maldor de catran, iar capitanul Cyrus Smith, un bețivan, un adormit, bătac de șale, slut și chior, i-a zis, te iau ca ajutor, am de cărat niște susani, firește, nu-ți dau niciun ban. Și-a plecat din New Orleans, acum sta lângă Kazan și tare cu cald, of, cum a sud, dar merge către sud. Și rătăcind mai multe zile, în largul mărilor Antile, a navigat Apolodor prin Marea Caraibilor. Iar capitanul s-a răzmit, dormea și sfurea cumplit, dormea dâng, dormea tihnit, lăsându-l pe Apolodor să vadă singur de vapor. Și admira Apolodor culoarea serii de aramă când a primit o telegramă având cuprinsul următor. Hei, capitane, stai răzmit. Ce naiba faci? Ai adormit? Vezi dacă spică pe vapor un pinguin, un călător căzut de pe o astronavă, să-i dai bomboane cu o travă și mort să mi-l arunci în apă. E vai de tine dacă scapă, să bagi de seamă. Te salut, stăpânul din Connecticut. Deci, pricepând Apolodor că-i în pericol pe vapor, că bețivanul chior și slut e mincinos și prefăcut s-a dus întins la capitan, fi scos din fire s-a răstit. Tâlharcești, mai păcălit! Dar capitanul s-a răzmit, dormea și sfărăia cumpit, dormea adânc, dormea dihnit și nici măcar n-a tresărit. O, ce păcat! O, ce păcat că n-a fost fotografiat acel moment înălțător când singur cuc Apolodor a găurit cu un topor pereții marelui vapor. Și iar de 7 ori păcat că n-a fost imortalizat minutul tragic și solemn când nava s-a cutremurat din toți pereții ei de lemn. Apoi domol s-a scufundat ca un rechin înjunghiat, iar capitanul s-a răzmit, se spune că dormea tihnit, dormea și sfărea cumplit. O, ce păcat! O, ce păcat că n-a fost fotografiat! Ceva mai jos de Ecuador, plutea Apolodor și ar fi plutit așa un veac, dar l-au cules cu chiu, cu vai, niște pescari din Uruguay. În Uruguay, Apolodor a zăbovit cam multișor în casa unui profesor pe nume Carlos Alfandor, un foarte vechi admirator, el însuși fost cândva tenor, firește doar ca amator. Și traiul ar fi fost ușor, fiindcă ilustrul profesor îl îngrija ca pe un odor. Și într-o zi, Apolodor, pe când stătea într-un picior pe un preș lângă radiator, a dat din cap și a declarat: mult prea stimate profesor, firește, vă rămân dator și veșnic recunoscător. Dar trebuie să plec, mi-e dor de frații mei din Labrador. Și a plecat Apolodor. Unde a mai fost Apolodor? Eu nu prea știu. Ah, cu e vina? A fost un drum abositor, a zăbovit în Argentina, la capul Horn, în altă parte. A izbutit Apolodor să mai găsească un vapor și să pornească mai departe? Atâta știu, era în Marte. Băta un vânt în vreme rea și largul mării viscolea cu fulgi de gheață rei și tar când a zărit Apolodor, Antarctica printre ghețari, s-a debarcat triumfător pe gheața Golfului Teror. Și l-au primit la debarcare bunicul Apolodorin, cel mai în vârstă pinguin, și mama Apolodorica, o pinguină atâtica. Și tata Apolodorel, un pinguin mărunt și chel, și unchiul Apolodorinii, și neamurile, și vecinii. Cum s-a simțit Apolodor pe gheața Golfului Teror? Era un frig îngrozitor, mai fei ca în orice răcitor. Un ger tăios ca un cuțit și un viscol nemaipomenit, iar el se prăpădea de dor și amintea Apolodor de foștii lui colegi din cor. Pe gheața Golfului Teror ofta Apolodor, iar tata Apolodorel și unchiul Apolodorinii și neamurile și vecinii ședeau grămadă lângă el și îl îmbiau cu zeci de pești. Ia-i, dragă, dacă ne iubești! Nu mai fi trist, Apolodor, ți-i dăm pe toți dacă zâmbești. Dar el ofta de zor: aș vrea să plec la București. Și asta a dat chipzui puțin bunicul Apolodorin, cel mai în vârstă pinguin, apoi a spus: eu nu te țin, că-ți dorul e un mare chin. Decât să stai și să jelești aici amistuit de dor, mai bine pleci la București. Și a plecat Apolodor. Pe unde a trecut și cum, a străbătut atâta drum, a navigat peste ocean pe urmele lui Magellan și a rătăcit din nou un an pe continentul african? S-o fi oprit în satul Ghana, a străbătut Mediterana, o fi trecut pe la Bosfor? N-aș vrea să vă înșir povești, oricum un lucru e precis, că într-o zi Apolodor s-a reîntors la București. Era sătul de pribegie și l-au primit cu bucurie maestrul Domila Solfa în haina lui de catifea și iepurele buzălată cu fructe dulci cu salată și ursul aducându-i mure atunci culese din pădure și l-a primit pisoiul Tiț plângând cu hohoți sughiți, că Mila Suzi optimistă zâmbea cu nasul în batistă și toți cântau în cor urările prietenești: bine ai venit, Apolodor! Iar el ofta înțetișor: ce dor mi-a fost, ce tare dor! De atunci, voios și zâmbitor, stă iar la circ Apolodor pe gheața unui răcitor. Acolo cântă.